Hau Simon Weil filosofoarena da, ez eta politikariarena, zenta beti hori zehaztu behar da. Da filosofo ene iduriko biziki interesgarria, eta testu hori batez ere, nik erran ezake dela akzio justuaren filosofoa, eta lanaren filosofoa ere bai. Eta horrek ninduen gaztetanik markatu. Eta testua, bon, behar bada, eta liburaren kontestua beharko dut behar bada zehaztu. Denbora hartan behaz Frantzia okupatua zen, gerla mundiala zen, eta De Gaulle generala joan zen Angleterreat, antik erresistentzia segitzeko, eta Simon Weil harengana joan zen. Eta nola filosofo ezagutua zen jadanik, De Gaulle-en ekipak galde intzion eitia oinarri filosofiko bat, gero gerlaren ondotik muntatuko zuten gobernuaren asiento bat emaiteko. Eta behaz liburu hortan jarri zen horretake, eta lau hilabetetan atea zuen liburua. Eta maloruzki gero errefusatua izan zen, zenta itxura guzien araberan gainditu zuen hemen zizkioten markoa. Ez zuen bakarrikan egin lan akademiko bat eta nahi zuten bezala. Eta bazen kritika zorrotz bat, Frantziaren historia ofizialaren kritika zorrotz bat, dena kritikatzen zuen, estatua ba, eta guzi. Eta orduan hori ezaioten gustatu eta errefusatu zuten. Eta gero nola zen errandutan bezala akzio justuaren filosofoa, ekintzaren filosofoa, proposamenak ere emaiten zituzten, ene idurike proposamen biziki ederrak, baina horiek ere bai gutxi baizik segituak izan ziren, eta gaur ere bai, gaur bertan ikusten da kritika horiek eta proposamen horiek balio luketela. Zoin dira, preseski? Bo, adibidez, ekonomia mailan nabarmen dira, zenta Simon Weil beti izan da zapaltzaren eta esplotatuen alde. Sutsua. Ikusi zuen eta langilearen malugaren parte handi bat zegoela lan baldintzetan eta ezautzen ziuzten lan baldintzak enpresa handietan, batez ere automozioko enpresetan, eta nahi zituen lantegi handi horiek puskatu eta barreiatu eta produkzio bera egiteko, baina taliar tipi batzutan. Bazen ideia itia nahi hauzu xare bat, taliar tipiekin, nun piezak ekoitziko ziren, eta pisa horiek bilduko ziren eta enpresa handietan gero montatzeko. Baina horrek suputza zentuen antolakuntza erabat desberdina, eta adibidez hori adibide bat ekonomia mailan. Sistema ekonomikoa nahizola aldatu, eta errandu zu ere deskolonizazioaren alde. Aba. Hori ere bai, nahi hozu, ekintza proposamen behalakoa zenaren zat deskolonizatu behar zela. Zenta erraiten zuen, guk erraiten dugu, eta gurek borroka alemanen kontra, eta justua dela. Baina nola hori erraiten aldugu, gure alemanen kontrako borroka justua dela, denbora behirian, endiginuak zapaltzen manu edugu olonietan. Ez gira logikoak. Eta harentzat, ekintza nola, justua, batez ere, logikoa imartzen denetan. Berak erraten omen zuenez, eskubideek zuten deusetako guguti balio, baizik eta obligazioak. Gehiago ba. Zenta, bon, eskubideak zituen ukatzen. Baina erreten zuen eskubidea eta batez ere bazuen ikuspegi kritiko bat irauza frantsesaren gainean. Eta irauza frantsesaren gainean, irauza frantsesaren, eta zentroa eskubideak ziren, unibertsalak. Gero ez ziren respetatuak, baina bo, hori beste gauza bada. Baina harrek pentsatzen zuen, orduan, gerla mundial hortan, ere bai, sofrizen zutela, nola erran hasiera horretatik. eta harek proposatzen zuen eta obligazioaren gainean jartzia eta filosofia. Obligazioaren gainean eta ari deitzen zuen harimaren beharretan. Eta liburaren hasieran olasten da harimen beharrekin. Eta hamalau emaiten ditu. Batzuk pixkat erringarriak dira, guretzat, bai, adibidez zigorra, arentzat, harimaren behar bat zela. Baina esplikatzen du. Eta bitxikeria da, ez du erroztamendua eta aipatzen. Eta zerren da horretan. Baina gero, ondoko kapituluan erreiten du erroztamendua dela harimaren premietaik handiena behar bada, eta gutien ezagutua ere. Eta bon, behar bada hantzi zuen. Zenta, jakin behar da, hantzi zuen emaitea zerren da horretan. Gero erraiten du importantena dela. Baina jakin behar da, liburu horret lau hilabetetan idatzi zuela, tarabataka, diadanik hau, eritasunez aldua zela. Eta bon, ez du zuzendu ere bai, uste dut errefusota izan zitzaioelaik abandonatu zuela eta Kamusek zuen errekuperatu gero publikatzeko sei urtenen buruan.